And Srila Prabhupada say, Pratana Kartam, jisse main Guru Tattva ke bare mein kehne ki shakti milungi. Or Dashavidha Nam Aparad ke bare mein. Or Brahmanatva ke bare mein. So is katha samanyata se to thoda dirgha hogi. Or iske baad diksha prarthiyon ko naam aur nala pradan karunga, uske baad havan adi karya hoga. Arthat abhi diksha anusthan katha ke dwara aarambhit ho gaya hai. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Katha Upanishad mein kathaya gaya hai. Shravanaya pi bahubhi yo nalabhya shrinvanto pi bahavo navidyuhu ascharyo sya bhakta kushalo sya labha ascharya gyato kushalanu shishtaha. Iska arth hai ki बहुत लोग तो पूरा जीवन में अवसर नहीं मिलते आत्मा के बारे में श्रवण कर, जिसका श्रवण करना जीवन का उद्देश्य ही है, जिसका श्रवण के बिना मनुष्य जीवन द्विपद पशुत्वा होते हैं. परंतु बहुत से लोग तो आपसे बिल्कुल नहीं मिलते. और जो अवसर मिलते हैं और श्रवण भी करते हैं उनमें कम है लोग जो नहीं, एक्चुअली बहुत होना भी बहुत है लोग जो सुन के भी नहीं समझते. मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतथामपि सिद्धानं कश्चित् मां वेति तत्त्वतः. उस प्रकार ही है कि परसत्यान अनुसंधान करने वाले बहुत कम ही है. और जो परम सत्य अनुसंधान करके कुछ उस प्रयास में कुछ सिद्धि मिले, तो ऐसे लोग में भी दुर्लभ है. एक जो संपूर्णतया श्री कृष्ण की महिमा समझ गए. तो इस प्रकार आत्मा और परमात्मा के बारे में श्रवण करने अवसर प्राप्त करना बहुत कम ही है. और उनमें जो श्रवण करके अच्छी तरह समझते और भी कम. आश्चर्यस्य वक्ता कुशलो लब्धा आश्चर्य ज्ञात कुशलानुशिष्ट. तो दुर्लभ और भी है. यथार्थ योग्य वक्ता प्राप्त करना, जो योग्य है आत्मा और परमात्मा के बारे में कहना। इस कलि युग में आत्मा विषयक भक्त समाज में अधिकांश प्रचार करते कि आत्मा और परमात्मा संपूर्णतया एक ही है। जो सही नहीं है और जो वास्तव सत्य कि परमात्मा है कृष्ण और जीवेश्वरूप है कृष्ण नित्यदास कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। जो इस प्रकार जीव का सनातन दास्य श्री कृष्ण की सेवा में और जीव की स्थिति भेदाभेद भगवान से पृथक है और अपृथक भी है। जो इस प्रकार प्रचार करते हैं तो वो व्यक्ति गुरु है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि विप्र की बा न्यासी शूद्र के नय जय कृष्ण तत्व वेत से गुरु हो। तो शास्त्र में बहुत निर्देश है जिससे हम एक गुरु का लक्षण पहचान सकते। परंतु गुरु होने के लिए मुख्य और अनिवार्य लक्षण यही है गुरु तो कृष्ण तत्व वेत होने चाहिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। इसलिए ये श्लोक भगवत की उक्ति है, श्री कृष्ण की स्वयं उक्ति है। इसलिए हमें गुरु के पास जाकर कृष्ण तत्ववित गुरु के पास जाकर आत्मसमर्पण करने चाहिए और हमारा उत्तम श्रेय के बारे में पूछना चाहिए। तो आज तक भारत में वो संस्कृति चल रहे हैं गुरु साधु संजनों का आदर करना, विशेषकर गुजरात में वो संस्कृति हो रही है। केवल गुजरात में नहीं है, ओ लोग का विश्वास है कि ऐसे महापुरुषों से हम भगवान का आशीष मिल सकते जिससे हमारा श्रेय हो। परंतु ऐसे लोग का विचार में सामान्यतः यही विचार है कि ऐसे संतों के आशीर्वाद से मेरी स्वास्थ्य अच्छी हो जाएगी, मेरे सब समस्याएं समाधित हो जाएगी। और इस प्रकार लोग जो संत गुरु जनों में विश्वास करते इसलिए क्योंकि उनकी आशा है कि ऐसे संत गुरु से हमारी भौतिक सिद्धि शुभ हो जाए। परंतु भगवत का निर्देश है। तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उत्तम श्रेय क्या है, किस लिए हम गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करना चाहिए और कौन से विषय के बारे में हमें पूछना चाहिए। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर बोले कि मैं नहीं जानता हूं किसके बारे में पूछना, मैं नहीं जानता हूं मेरा हित और आहित कैसे होगा, तो जिससे मेरा हित होगा आप बताइए। तो जिससे हमारा उत्तम श्रेय होगा इस प्रकार पूछना चाहिए। तो कौन योग्य है शिष्य होना, इस प्रकार गुरु के शिष्य होना योग्य है। योग्य है वो व्यक्ति जो पूरा सांसारिक स्थिति देख के विचार के मीमांसा निष्कर्ष किए कि इस भौतिक संसार दुखमय है, हमारी वास्तविक स्थिति है चिन्मय अवस्था। तो उत्तम श्रेय है वो श्रेय जो काल के अतीत ही है, प्रकृति के अतीत है, जन्म मृत्यु के अतीत और सब भौतिक इच्छाएं से अतीत। तो वो गुरु के क्या क्या लक्षणों हैं, शाब्दे परे च निष्णातम। तो कठ उपनिषद श्लोक में कहा गया है कि वो वक्ता जो आत्मा के बारे में कहेंगे तो आत्म तत्वविद होने चाहिए। तो कैसे एक व्यक्ति आत्म तत्वविद हो सकते, तो शाब्दे परे च निष्णातम, शब्द अर्थात वैदिक शब्द अर्थात विशेषकर श्रुति, श्रुति जिसके अनुयायी है स्मृति पुराण आदि। तो गुरु तो वैदिक शब्द में तो पूरा निमग्न होना चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञान केवल शास्त्र से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए वो गुरु तो शास्त्र ज्ञानी होने चाहिए, और केवल ज्ञानी नहीं है, प्रमाण्य भाषमाश्रयम उनका व्यवहारिक चरित्र में कि वे पूरा आश्रित है परंपरा पद्धति के अनुसार भगवान के श्री चरण में, वो भी होने चाहिए। तो ये सब सामान्य लक्षणों हैं गुरु के। इसके बारे में हरि भक्ति विलास में एक श्लोक है जो विष्णु स्मृति, एक दूसरा स्मृति शास्त्र, हरि भक्ति विलास विशेषकर गौड़ीय वैष्णवों के लिए स्मृति शास्त्र, विष्णु स्मृति, विष्णु स्मृति बादशाह उससे उद्धृत गुरु के बारे में एक वर्णनी है। कृपा सिंधु सुसंपूर्ण sarvasattvopakarakah nishpriha sarvatah siddha sarvavidyavisharadah sarvasanshaya sancheta nalaso guru ahritah. गुरु तो कृपा सिंधु होने चाहिए. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तो गोपेश गोपिका कांत राधा कांत श्री कृष्ण कृपा सिंधु भी है और दीन बंधु भी है, दीन पावन. तो सामान्यता इनकी कृपा दीन जनों के ऊपर कृपा प्रवर्षण करते हैं इनके प्रतिनिधियों के द्वारा. इसलिए हम सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त में गाते हैं संसार दावा नालालीध लोक चरणाय कारण्य घन घन प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद. ये उदाहरण है कि श्री कृष्ण समस्त सुगुणों के सागर ही है और वो सागर से जल उठते हैं और उस प्रकार मेघ घटित है और मेघों से वृष्टि होती है. तो इस प्रकार कृपा सागर श्री कृष्ण से गुरुजनों कुछ कृपा का जाल संग्रह करके दूसरों लोग जो इस संसार में एक दाबानाव का मतलब जंगल में वो आग जो प्रज्वलित है. तो इस संसार ताप में गुरुजनों कृपा वृष्टि प्रवर्षण करके दीन जनों का उद्धार करते हैं. तो गुरु तो कृपा सिंधु होने चाहिए और सुसंपूर्ण. संपूर्ण है क्योंकि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम. जिनके हृदय में गोविंद ही है तो सुसंपूर्ण ही है क्योंकि गोविंद सुसंपूर्ण ही है. सर्वसत्वोपकार कहा तो ऐसे गुरु का उद्देश्य है. सब कुछ जो वे कहते हैं उसका उद्देश्य है दीन जनों का उपकार करना. उपकार किस प्रकार? सर्वसत्व राजसिक उपकार है, हॉस्पिटल स्कूल इत्यादि बनाना जिससे बच्चे का भविष्य और उज्जवल होगा जिससे वे सब आसानी से नरक में प्रवेश कर सकेंगे. तो ये राजसिक उपकार है. और तामोगुण में कुछ भी उपकार नहीं होते. शायद एक तामसी जन का विचार में तो दूसरा तामसी जन को शराब फैलाना वो ही उपकार ही है. तो उपकार है वो उपकार जिससे लोक का उत्तम श्रेय हो सकते, और ऐसा उपकारक है श्री गुरु। तो निष्प्रिय जिनके हृदय में कुछ भौतिक इच्छाएं नहीं, कुछ भी भौतिक इच्छाएं नहीं है, सर्वथा सिद्ध, सभी प्रकार से सिद्ध है। सभी प्रकार का मतलब वो सर्कस क्लाउन नहीं है, और सभी प्रकार के भौतिक कार्यों में सिद्ध नहीं है, उसका अर्थ नहीं है, परंतु पूरा निपुण है कृष्ण भक्ति करने में और शिष्यों का उद्धार करने में, सर्व विद्या विशारद। तो सर्व विद्या विशारद इसका मतलब आध्यात्मिक विद्या। तो विषय में, संसार में असंख्य विषय है, और सबों में भगवान के अलावा कोई तो सब कुछ नहीं जानते। तो सर्व विद्या विशारद का मतलब संपूर्ण अवगत है कि योमामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजते माम् सर्वभावेन भारत। तो पूर्ण विश्वास है कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ही है, और इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से ऐसे गुरु सब कुछ जानते हैं, जिसका जानना का प्रयोजन ही है इनकी स्वयं भक्ति करने के लिए और दूसरों को करवाने के लिए। कृष्णस्थु भगवान स्वयं, इस वचन में पूरा विश्वासी है, और सर्व संशय संचेता। तो गुरु के चरण में आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि हम पूरा विश्वास नहीं करते कि श्री कृष्ण सर्व सत्य परमेश्वर भगवान ही है। विश्वास करके भी माया का प्रभाव से हृदय में बहुत शंका प्रवेश करते। तो गुरु है शिष्यों के सब शंका छेदन के कर्ता, जो नास्तिक है, अविश्वासी है, अपराधी ही है, ऐसे लोग के संशय छेदन करना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग मतेन कृष्ण परतस्वतो वामितो विभज्येत गृहव्रतानम्, ऐसे लोग आरंभ से संकल्प किया कि मैं कृष्ण भक्ति नहीं करूंगा, मैं कृष्ण में विश्वास नहीं करूंगा। तो ऐसे लोग जिनमें बलवान संकल्प ही है कृष्ण भक्ति नहीं करना, ऐसे लोग की शंकाओं छेदन करना संभव नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो संशय नहीं है, वो व्रत ही है, कृष्ण के विरुद्ध होने का व्रत। परंतु विनम्र शिष्यों जो भक्ति करना चाहते परंतु माया से प्रभावित होते, और इसलिए इनके मन में संशय प्रवेश किया है, तो ऐसे योग्य शिष्यों के शंकाओं का छेदन करता ही गुरु। और अनालस गुरु तो आलसी नहीं होना चाहिए। तो गुरु होने का मतलब नहीं है तो खाली शयन करना और भोजन लेना और आशीर्वाद देना, ऐसे नहीं। तो गुरु तो व्यस्त होना चाहिए, तत्पर होने चाहिए श्री कृष्ण की सेवा में और इनके शिष्यों को शिक्षा देने में और इनके शिष्यों को सेवा में नियुक्त करना। तो यही कुछ लक्षणों गुरु के, और इस विषय पर और बहुत बहुत कुछ बोलना चाहिए, परंतु इस बार मैं प्रयास नहीं करूंगा सब कुछ कहने, और आशा है बाद में दूसरा दीक्षा अनुष्ठान में मैं इसके बारे में और कुछ भी कहूंगा। तो दशविध नाम अपराध, तो आज हरि नाम दीक्षित होंगे कुछ भक्त। तो दीक्षा लेना का क्या प्रयोजन ही है, क्योंकि हरि नाम हरि की कृपा से, इनका नाम सबके लिए उपलब्धि है और उसमें देश काल नियम का विचार नहीं है। तो हरि नाम में दीक्षा लेने का क्या प्रयोजन है, प्रयोजन ही है कि गुरु से हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए जिससे हम अपराध शून्य से कृष्ण नाम जप कर सकेंगे। अपराध शून्य है लय लोह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, भक्तिराम ठाकुर की शिक्षा। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देने में 64 भक्तियां की तालिका बोल के और भी बोले कि 64 प्रकार की भक्ति में श्रेष्ठ है 9 प्रकार। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भजन मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। नवविध भक्ति अर्थात श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये 9 प्रकार की भक्ति श्रेष्ठ है, नवविध भक्ति, क्योंकि ये नवविध भक्ति से सभी 9 प्रकार की भक्ति से भक्ति में महाशक्ति है, कृष्ण और कृष्ण प्रेम प्रदान करें। चैतन्य महाप्रभु और भी बोले तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरापराधे नाम लोयले पाई प्रेम धम। तो हरि नाम प्रेम दाते ही है, परंतु प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें अपराध शून्य नाम कीर्तन करना चाहिए। तो गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए जिससे हम अपराध से मुक्त होंगे और इस प्रकार हम हरिनाम करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होंगे। नहीं तो संभावना है बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम। तो कृष्ण कथा श्रवण करना, कृष्ण नाम कीर्तन करना से कृष्ण प्रेम प्राप्ति होनी चाहिए, परंतु संभावना है कि बहुत जन्मों इस प्रकार श्रवण कीर्तन करके भी हम प्रेम प्राप्त नहीं होंगे। यदि उस श्रवण और कीर्तन में अपराध होते और यदि हम निरापराध होते, निरापराधे नाम नहीं ले पाए प्रेम धन, तो कृष्ण और कृष्ण के नाम अभिन्न ही है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्ता अभिनवं नाम नामिनः। भगवान कृष्ण और उनका नाम अभिन्न ही है। कृष्ण नाम चिंतामणि ही है, वो चैतन्य रस विग्रह ही है, पूर्ण ही है, शुद्ध ही है, नित्य मुक्त। अर्थात कृष्ण नाम की कोई युक्ति नहीं है इस भौतिक प्रकृति के साथ। कृष्ण और कृष्ण के नाम सदैव इस भौतिक प्रकृति के परे है, परंतु हमारा मन यदि विचार है कि कृष्ण नाम एक भौतिक शब्द ही है, तो कृत कृत शब्द वो शब्द तो कृषि कृषक ऐसे साधारण शब्द में भी आते हैं, और न न शब्द तो साधारण कोश में भी आते हैं, शब्द कोश। जैसे कृष्ण एक शब्द है, तृष्णा वो भी एक शब्द, तो वो भौतिक ही है। तो कृष्ण दो शब्द ही है जो हम बहुत साधारण शब्दों में भी मिलते, तो कैसे कृष्ण नाम अप्राकृत है। यदि हम इस प्रकार विचार करते तो वो तो अपराध है। तो कृष्ण नाम कृष्ण से अभिन्न ही है, निरापराधे नाम लय लय पाई प्रेम धन। और यदि हम अपराध से विमुक्त होते तो हम प्रेम धन होते, क्योंकि कृष्ण ही प्रेम प्रेम मूर्ति है। श्री कृष्ण कृष्ण है प्रेम, प्रेम की मूर्ति, और कृष्ण है इनके नाम, तो ये नाम प्रेम नाम ही है। भक्तों प्रेम से हरे कृष्ण कहते हैं, और साधक भक्तों नाम कीर्तन करने से प्रेम प्राप्त होते, क्योंकि कृष्ण कृष्ण नाम कृष्ण प्रेम सब अभिन्न ही है। तो प्रेम क्या है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण अर्थात हम इस प्रकार प्रार्थना करते श्री राधा के चरण, श्री कृष्ण के चरण, मुझे आपकी चिन्मयी सेवा में नियुक्त कीजिए। तो राधा कृष्ण प्रेम अभी तो बोला था कृष्ण प्रेम मूर्ति ही है, तो और भी कहना चाहिए कि राधा कृष्ण प्रेम की मूर्ति ही है। कृष्ण प्रेम का मतलब राधा कृष्ण लीला स्मरण और सेवा। तो इस भगवत भक्ति कृष्ण भक्ति इस पृथ्वी के और इस विश्व के और सभी प्रकार के धर्म से बहुत बहुत बहुत बहुत ऊपर है, क्योंकि इस भक्ति का लक्ष्य है राधा कृष्ण की प्रेममय सेवा में स्थान प्राप्त करना। तो जो व्यक्ति कृष्ण का प्रेम नाम प्रचार करते ऐसे व्यक्ति की निंदा करना प्रथम अपराध नाम अपराध ही है। तो यदि हम कृष्ण नाम कृष्ण प्रेम प्रचारक को अपराध करते तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति तो संभव नहीं हो। बात स्पष्ट ही है। तो प्रेमी को अपराध करना प्रेम से अपराध होते। तो बहुत प्रचलित है हिंदू समाज में कि भक्ति या प्रेम कृष्ण के लिए कृष्ण के प्रति हो सकते या शिव ब्रह्मा देश की भक्ति साई बाबा की भक्ति और अमुक बाबा बापा इत्यादि यही सब भक्ति ही है। परंतु प्रेम कृष्ण प्रेम के एक मात्र आस्पद है श्री कृष्ण। रास विचार में श्री कृष्ण है प्रेम का विषय। कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो प्रेम का आश्रय है श्री राधा। तो यदि हम विचार करते हैं कि हम कृष्ण कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं या काली काली या और कोई दूसरे देवता शिव ब्रह्मादि देवताओं का नाम भगवान का नाम से अभिन्न है, यदि हम ऐसे विचार करते हैं तो हमारी धारणा कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम के बारे में पूरा गलत ही है। तो कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त संभव होगा यदि हम सोचते कि प्रेम के आस्पद बहुत ही है और उनमें कृष्ण केवल एक ही है। तो इसलिए प्रेम राज्य में प्रवेश करने के लिए पहले भक्ति सिद्धांत समझना चाहिए और प्रवेश करके भी भक्ति सिद्धांत समझना चाहिए। भक्ति सिद्धांत में दो मुख्य विभाग है, एक है तत्व सिद्धांत और दूसरा है रास सिद्धांत। तो रास के बारे में समझना के पहले तत्व के बारे में समझना चाहिए, जिसमें समझना चाहिए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्री ब्रह्मा आदि देवताओं और उनके नाम कृष्ण के नाम के समान नहीं है। तो गुरु और अवज्ञा तो गुरु हमको शिक्षा देते, भगवद गीता की शिक्षा, वही सभी शिक्षा। और वो शिक्षा तो प्राथमिक स्तर लेके व्रज प्रेम तक होती है, अथवा गुरु अनेक हो सकते, दीक्षा गुरु तो एक होंगे। और भक्ति मार्ग में शिक्षा गुरु अनेक हो सकते, तंदे गुरुम चैतन्य चरितामृत का प्रथम वचन है कि मैं मेरे सब गुरु जनों को प्रणाम करता हूं। मंत्र गुरु और जत शिक्षा गुरु गण, इस श्लोक का व्याख्या में कृष्ण कविराज कहते हैं कि मंत्र गुरु के मंत्र गुरु जो एक है और शिक्षा गुरु जो अनेक है, सबको मैं प्रणाम करता हूं। तो गुरुजन जो हमको प्रेम प्राप्ति पथ के प्रदीप ही है, इनके सब वचन मानना चाहिए, इनको अपराध नहीं करना चाहिए। तो गुरु और अवज्ञा, अच्छी तरह गुरु को माना नहीं करना, वो तृतीय नाम अपराध ही है, वो विघ्न है प्रेम प्राप्ति में। तो शास्त्र क्या है? शास्त्र है भगवान का वचन, और शास्त्र का चरम उद्देश्य कृष्ण और कृष्ण प्रेम प्रदान करना, तो वो भी एक और प्रेम से अपराध होते हैं यदि हम शास्त्र निंदा करते। बहुत शास्त्र में साक्षात प्रेम का वर्णन नहीं है, वास्तव में वो शास्त्र में बहुत गुप्त विषय ही है, परंतु सभी शास्त्रों का अर्थ है धीरे धीरे वो शास्त्र अवलंबीगण के प्रेम मेलन। तो इसलिए तो किसी शास्त्र की निंदा नहीं करना चाहिए। खुद शास्त्र में मांसाहार अनुमोदित है, शराब पीना अनुमोदित है, तो शुद्ध वैष्णवों वो सब निर्देश पालन नहीं करके वो शास्त्रों की निंदा नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि वो सब निर्देश का उद्देश्य है। ऐसे लोग जो उस निम्न स्तर पे है, ऐसे लोग का धीरे धीरे उद्धार करना, जिससे वे भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकते। तो शास्त्र में बताए गए हैं कि कृष्ण नाम से सब पाप, पूर्व कृत पाप के फलों पूरा नाश हो जाते, और कृष्ण प्रेम कृष्ण सेवा प्राप्त होते। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप को, एक कृष्ण नाम कहने से सब पाप पूरा नाश होते। और कृष्ण सेवा एक कृष्ण नाम सर्व पाप खोय और कृष्ण सेवन एक कृष्ण नाम पाए एथो धन। तो केवल पाप का नाश नहीं होते, उसके अतिरिक्त कृष्ण सेवा प्राप्त होती है। एक कृष्ण नाम कहने से वो संभव ही है। जो लोग विचार करते हैं कि ऐसा कहने से कहना है शास्त्र में, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, ऐसे लोग कृष्ण कृष्ण नाम और कृष्ण प्रेम को अपराध करते, तो ऐसे अपराध नहीं करना चाहिए। और कि शास्त्र में कृष्ण कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता, कि कृष्ण प्रेममय है और कृष्ण प्रेम प्रेम प्राप्ति परम प्रयोजन ही है। लोग जो इस वचन में विश्वास नहीं करके अलग ढंग से शास्त्र व्याख्या करते हैं, तो ऐसे लोग भी अपराधी है। जैसे एक स्वामी जो थोड़ा प्रसिद्ध था, जब श्रील प्रभुपाद इनकी प्रकट लीला की, तो वो स्वामी का विचार था कि कृष्णा शब्द का मतलब काल और काला का मतलब अंधकार, और अंधकार में हम कुछ भी नहीं समझते, तो ऐसे ही कृष्ण नाम का अर्थ ही है। तो ऐसे ही समझना और समझाना अपराध ही है। ऐसे ही करने से कैसे प्रेम प्राप्ति होगी यदि हम स्वयं उसमें विश्वास नहीं करते? तो सर्व पाप खोय क्षय होते हैं नाम कहने से, कृष्ण नाम कहने से, कृष्ण सेवा कृष्ण नाम कृष्ण प्रेम का हेतु से हम सब कुछ कर सकते। परम दृष्टांत है ब्रज गोपियां जो सब धार्मिक विधियां लंघन करके मध्य रात में इनके पतियों गृहों आदि चढ़ के श्री कृष्ण के पास चले गए। तो सामान्य धार्मिक विधि से ये सब पाप ही है, परंतु चूंकि गोपियां का शास्त्र पालन नहीं करना, शास्त्र विधि पालन नहीं करने का हेतु था कृष्ण प्रेम, तो यदि हम कृष्ण नाम और कृष्ण प्रेम का बल से पाप करते, तो वो जो पाप होगा केवल पाप नहीं होगा, वो अपराध भी होगा। नाम अपराध, प्रेम के प्रति अपराध, क्योंकि यदि हम कुछ करते हैं वास्तव में स्वार्थ करने के लिए, परंतु कृष्ण प्रेम बोल के छल करना ही है, तो वो तो बड़ा पाप ही है और साथ साथ बड़ा अपराध भी है। तो ब्रज गोपियों की रीति हम आदर करते हैं, परंतु हमें भक्ति करना यथा अधिका, खाली मैं गोपी हूं बोलने से हम ब्रज गोपी नहीं होंगे। वो तो संभव नहीं है। हमें यथास्थिति इस भौतिक संसार में रहना चाहिए और साथ साथ कृष्ण नाम लेना चाहिए। नाम आश्रय करी जत ने तुम्हें थका आप न खाज, तो वो अपराध ही है। कृष्ण नाम प्रेम अपराध ऐसे ही समझना कि मैं कृष्ण भक्ति करता हूं, कृष्ण नाम लेता हूं, तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो उसमें कुछ पाप नहीं होगा। ऐसे ही सोचना नाम अपराध ही है। तो कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम सर्वोत्तम ही है, तो उसके अलावा शास्त्र में और बहुत विधि ही है, विशेषकर कर्म कांड में देव देवी की पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना, श्री संध्या करना और माता पिता की सेवा करना इत्यादि, तो वो सब शास्त्र निर्देशी है और हम वो सब निर्देश के विरुद्ध नहीं है। यदि किसी का मन है तीर्थ यात्रा करने तो ठीक है, अच्छा है, माता पिता की सेवा करना होने चाहिए, तो हम शास्त्र विधि के विरुद्ध नहीं है, परंतु समझना चाहिए कि ये सब साधारण शास्त्र विधि के बहुत ऊपर है कृष्ण नाम कीर्तन, क्योंकि सामान्य शास्त्र विधि पालन करने से हम महापाप से बचेंगे, हम पुण्यशाली होंगे, परंतु वो सब करने से कृष्ण प्रेम प्राप्ति संभव नहीं है, और इसलिए ऐसे विचार करना कि वर्णाश्रम धर्म पालन करना, किसी व्रत पालन करना, होम यज्ञ करना इत्यादि पुण्य कर्मों कृष्ण प्रेम नाम संकीर्तन करना, यदि हम ऐसे विचार करते कि सब तो एक ही है, तो वो भी नाम के प्रति अपराध ही है, क्योंकि वास्तव में कृष्ण नाम से प्रेम प्राप्ति होती है, जो धर्म हुतादि पुण्य कर्मों से प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये कृष्ण प्रेम सर्वोत्कृष्ट विषय है, इसलिए हरि नाम जो प्रेम दाता ही है, हरि नाम भी सर्वोत्कृष्ट ही है। धर्म वर्णाश्रम धर्म पालन करना, तीर्थ यात्रा करना इत्यादि एक दृष्टिकोण से अच्छे हैं, परंतु जिनके मन में वो विचार है कि कृष्ण नाम एक और पुण्य कर्म ही है, तो वे लोग हरि नाम कहते हैं और हम तो हवन इत्यादि करते हैं, तो हम एक ही स्तर पर है, या हम नाम कीर्तन करने वाले से ऊपर ही है, तो ऐसे लोग जिनके मन में विश्वास है कि मैं जो करता हूं वो तो सही है, और ये सब लोग जो हरि नाम के बारे में बोलते कृष्ण प्रेम प्राप्ति इत्यादि, तो ऐसे कहना अति स्तुति ही है। ऐसे लोग जो विचार करते ऐसे लोग को भगवान का प्रेम नाम की महिमा समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो सभी लोग से हम अनुरोध कर सकते हैं हरे कृष्ण बोलो, परंतु नाम का गुह्य अर्थ अविश्वासी लोग को कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तो और भी अपराध करेंगे। इसलिए वो नाम, प्रेम नाम की महिमा, प्रेमी भक्तों की संगति में कहना चाहिए। कम से कम लोग जो बड़े अपराधी नहीं हैं, जिनके हृदय में स्वाभाविक भक्ति होती है भगवान का नाम के प्रति, तो एक अपराध है, नवम अपराध है। अपराधी जनों को कृष्ण कृष्ण प्रेम कृष्ण नाम की महिमा कहना और समझाने का प्रयास करना। तो ये कृष्ण प्रेम, कृष्ण कृष्ण नाम, कृष्ण प्रेम, तो सब इस भौतिक प्रकृति के परे ही है। प्रेम, प्यार, लव, ऐसे शब्दों है जो हम साधारण व्यवहार में हम विचार करते हैं कि प्रेम प्यार तो ऐसे होते हैं, एक पुरुष उसकी स्त्री को प्रेम करते हैं और स्त्री तो पति का प्रेम करते हैं, परंतु समझना चाहिए कि कृष्ण प्रेम वो ही प्रेम, और सब कुछ जो प्रेम का नाम में चलता है इस भौतिक संसार में वो तो वास्तविक प्रेम नहीं है। वो वास्तविक प्रेम की प्रदूषित प्रतिबिंब और कुछ नहीं है। तो यदि हम कृष्ण नाम जप और कीर्तन करते हैं, परंतु हमारा मन नहीं, वो सब भौतिक आसक्तियां जो है, अहम मैथी, मैं ईश्वरीय हूं और सब कुछ ईश्वरीय का संबंध में है, वो मेरा ही है, ये मेरा मकान ही है, मेरी जमीन ही है, मेरा देश ही है, तो लोग जो इस प्रकार विचार करते हैं तो उनकी बुद्धि पाशविक है, पशु की बुद्धि जैसे है, और ऐसे लोग तो कृष्ण भक्ति में प्रगत नहीं हो सकते। तो इसलिए कीर्तन करना के साथ हमारी दैनिक साधन में कृष्ण नाम अवश्य ही कृष्ण नाम होने चाहिए, और साथ साथ कृष्ण के बारे में श्रवण करना शुद्ध भक्तों से, जिससे हम समझ सकते कि जिस विषय पर हमारा सब प्रयास, हमारा पूरा जीवन समर्पित किया, वो कृष्ण, वो कृष्ण प्रेम, और मैं भी, मैं आत्मा हूं, हम सब परम चिन्मय ही है, तो हमारा कोई वास्तविक युक्ति नहीं है इस भौतिक संसार के साथ। और यदि हम हरे कृष्णा कीर्तन करके भी मन में वो सब आ सकते हैं, गृह क्षेत्र सुत आप्त धन ये सबों से यदि हम आसक्ति जो हमारा हृदय में है वो आसक्ति का पोषण करते हैं। यदि हम हरे कृष्ण नाम जप करते हैं लेकिन मन में हम पैसा पैसा पैसा पैसा पैसा का चिंतन करते हैं वो नाम अपराधी है। मैं ईश्वरीय हूं और सब कुछ जो भोग्य है मेरे इंद्रियों के द्वारा तो वो सभी प्रकार के इंद्रिय तर्पण के लिए मुझे प्रयास करना चाहिए। कृष्ण कृष्णार्थ के खिलाफ चेष्टा वो तो नहीं है। तो ऐसे संक्षेप में दशविध नाम अपराध का वर्णन है जो प्रेम के प्रति अपराध भी है। तो कृष्ण प्रेम पूरा चिन्मय ही है और इस भौतिक संसार में वो जो सब कुछ जो प्रेम का नाम से चलते उससे आसक्ति रहना वो तो बड़ा अपराध होगा। और उससे भगवत भक्ति में वो भगवत भक्ति जिसका चरम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति तो प्राप्त नहीं होते। एक और अपराध है नाम कीर्तन और जप करने का समय वो नाम पर ध्यान नहीं रखना। तो हरि नाम करने के साथ मन लगाना चाहिए। तो आज कुछ भक्त ब्राह्मण दीक्षित होंगे। श्रील प्रभुपाद की एक बड़ी इच्छा थी एक नया श्रेणी के ब्राह्मणों बना। तो ब्राह्मण होना इतना सहज नहीं है। सहज है किसी को जनाया पहनाना और किसी को अभी तुम ब्राह्मण हो कहना। परंतु ब्राह्मण तो योग्य ब्राह्मण होना चाहिए, नहीं तो वो केवल नाम में ब्राह्मण है। और चूंकि आधुनिक युग में आइस ज्यादातर ब्राह्मण कहते हुए ब्राह्मण है, खाली उनका नाम है ऐसे शर्मा मिश्रा चक्रवर्ती व्यास इत्यादि। परंतु वास्तव में उनका उनके गुण और कर्म से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में वे तो ब्राह्मण नहीं है। तो चूंकि ऐसे ब्राह्मणत्व चलते ब्राह्मणत्व का नाम है इसलिए श्रील प्रभुपाद एक नया श्रेणी के वास्तविक ब्राह्मण बनाने चाहते थे। तो ब्राह्मणों के नौ मुख्य गुण का वर्णन है श्रीमद् भागवत गीता में एक प्रसिद्ध श्लोक है शमोदमात पश्चोचम शांति आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावचम। और महाभारत में अन्यत्र क्योंकि भगवद गीता भी महाभारत में है तो ब्राह्मणों के बारह गुण का वर्णन। तो सामान्यतः ब्राह्मणों का बारह गुण का विचार है, विप्राद विषद गुण युत। वो प्रहलाद महाराज का एक श्लोक है कि द्विषड गुण युत, बारह गुण से अलंकृत होने चाहिए ब्राह्मणों, और वास्तव में सर्व सद्गुण से आभूषित होने चाहिए, जिनमें बारह मुख्य ही है। तो शिल प्रभुपाद का श्रीमद् भागवत तात्पर्य से इस महाभारत उक्ति है, धर्मश्च सत्यम च तमस्तपश्च अमात्सार्यं हृष तितिक्षानुसूय यज्ञश्च दानं च धृतिश्रुतं च रथं वाय द्वादश ब्रह्मणस्य। तो ब्राह्मणों के बारह मुख्य गुण यही सब है, धार्मिक होने चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण अधार्मिक है तो कैसे ब्राह्मण है? इतिहास में कि रावण ऋषि पुत्र था, लेकिन वो क्या संत या राक्षस था? राक्षस। और रावण के एक पुत्र जिसका नाम इंद्रजीत था, बहुत निपुण था, एक मुख्य ब्राह्मण के कार्य में वो यज्ञ बना, तो फिर भी वो वास्तविक ब्राह्मण नहीं था, क्योंकि वो सब धार्मिक विचार और रीति लेके अधर्म पालन करना चाहते थे। तो ऐसे ब्राह्मण तो संपूर्ण धर्मशील होने चाहिए और सत्यम सत्यवादी होने चाहिए। झूठ बोलने वाले ब्राह्मण तो कैसे ब्राह्मण होंगे? इसका कोई मतलब नहीं है ऐसे समझना। और सत्य धर्म, पूर्ण धर्म क्या है? कृष्ण भक्ति। और सत्य कहना वो क्या है कि श्री कृष्ण भगवान ही है, भगवद गीता प्रचार करना। दमस, इंद्रियों का दमन करने चाहिए। तो व्यभिचारी ब्राह्मण तो कैसे ब्राह्मण हो? धार्मिक होने चाहिए, इसका मतलब मन और इंद्रियों का दमन कर, नहीं तो वो ब्राह्मण तो नहीं बन। और तप, ब्राह्मण तो तपस्वी होने चाहिए, भोगविलासी नहीं। अमात्सार्य, किसी को द्वेष नहीं करना, किसी से द्वेष करना बहुत निम्न ही है। और लोग जो बिना कारण से भी दूसरों से द्वेष करते हैं, ये बहुत नीच श्रेणी के लोग ही है। विशेषकर वैदिक धर्म में आदर्श है वसुधैव कुटुम्बकम्। तो सब लोग हमारे निजे कुटुम्ब जैसे देखना चाहिए और किसी को द्वेष, मत्सार्य, घृणा, ईर्ष्या इत्यादि नहीं करना चाहिए। हरि, हरि का मतलब लज्जा शर्म, अर्थात जो ब्राह्मण है तो शांत है और स्वयं के गुणों के प्रचारक नहीं है, ऐसे व्यवहार नहीं करते हैं सेल्फ प्रमोशन के लिए, देखो सब कितना बड़ा मैं हूं, ऐसे दिखाना ब्राह्मणों के विचार से पूरा विपरीत है। तो स्वयं को बड़ा बनाना की इच्छा नहीं है, तो उनका स्वभाव मृदु नरम होना चाहिए, गरम नहीं। तो इस प्रकार हरि एक ब्राह्मण का गुण ही है। और तितिक्षव, जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मात्रा स्पर्श कौन्तेया शीत उष्ण सुख दुख दाह आगमापायनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत, जैसे हम ग्रीष्म का गर्मी के मौसम जानते हैं कि अभी हम गर्मियों से शारीरिक कष्ट मिलते हैं, कुछ दिन के बाद गर्मी मित होकर हम सर्दी से कष्ट मिलेंगे, तो ऐसा स्वाभाविक है काल का प्रभाव से कि गर्मी का मौसम आते उसके बाद शीतकाल, तो गर्मी में शीत में शुद्ध भक्तों और कम से कम ब्राह्मणों वो सब स्थिति की सहन करते हैं। तो इस प्रकार सुख दुख सबके जीवन में सुख होते दुख होते, इसलिए दुख में तो ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझना चाहिए कि अपना कर्म का फल मैं भोग करता हूं और ये तो नहीं रहेगा, क्योंकि इस भौतिक प्रकृति तो सदैव परिवर्तनशील होते, सब स्थिति जो है तो नहीं रहेगा। तो इस प्रकार सुख में भी विशेष हर्षित नहीं होते, तो अभी ज्यादा पैसा मिला, बहुत बड़ा पद मिला, दुखेश मनुद्विघ्न माना सुखेशु विगत स्पृह, तो ब्राह्मण ऐसे होना चाहिए, भौतिक सुख और दुख में संभाव होना चाहिए कि जो भी स्थिति हो मुझे कृष्ण की सेवा में स्थिर होना चाहिए, दुख से विचलित नहीं होना चाहिए और सुख से भी विचलित नहीं होना चाहिए। तो तितिक्षवा अनसूया, अनसूया और मात्सार्य, तो दोनों तो लगभग एक ही है, द्वेष भाव नहीं होना चाहिए मन में, तो प्रेम भाव होना चाहिए सबसे। वो कैसे संभव हो, यदि हम स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान सबसे परम मित्र है और मैं कृष्ण का दास हूं, तो इसलिए मुझे सब जीव भगवान के दास के रूप में पहचान करना चाहिए। तो यज्ञ ब्राह्मणों का मुख्य वृत्ति है यज्ञ खंड, विशेषकर काले युग में और द्वापर युग में यज्ञ हवन करना ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य था इस काले युग में भी, परंतु इस काले युग में ब्राह्मणों तो संकीर्तन यज्ञ करते हैं। कृष्णवाणं त्वषा कृष्णं सांगोपंगास्त्र पार्षदम् यज्ञाय संकीर्तन प्रायर यजन्ति हि सुमेधसः। ब्राह्मणों तो शुद्ध बुद्धि से संकीर्तन यज्ञ पुरुष श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु इनके सभी संगयों पार्षदों भक्तों के साथ इनकी उपासना करते हैं। इस कल युग में शुद्ध ब्राह्मणों संकीर्तन यज्ञ के द्वारा यज्ञश्च दान तो श्रेष्ठ दान धन का दान नहीं है, ज्ञान का दान, प्रेम का दान। ज्ञान वो ज्ञान जिससे हम भवबंधन से मुक्त होंगे और कृष्ण भक्ति से आकृष्ट होंगे, कृष्ण तत्व ज्ञान। तो ब्राह्मणों तो कृष्ण तत्वविद होने चाहिए और दूसरों को भी परिवेशन करना चाहिए वो भक्ति तत्व ज्ञान। धृति अर्थात पूरी दृढ़ता होने चाहिए भक्ति में, और धार्मिक जीवन बीतने में। ब्राह्मणों तो स्थिर होने चाहिए भक्ति में, और व्रतम ब्राह्मणों तो व्रत करते जैसे सोलह माला जप करना, चार नियम पालन करना, तो वो सब नियम के अलावा तो पूरा आदर्श होने चाहिए। भक्ति में और श्रुतम तो ब्राह्मणों तो श्रवण करते नहीं है कि मैं एक बार भगवद गीता पढ़ चुकी है बस काम हो गया। तो श्रवण करने में उत्साही होने चाहिए ब्राह्मणों। तो ये ब्राह्मणों के द्वादश गुण है महाभारत से उद्धृत है, और आज जो ब्राह्मण दीक्षित होंगे तो आप प्रयास कीजिए इस प्रकार आदर्श ब्राह्मण होना भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, और विशेषकर श्रील प्रभुपाद का वर्णाश्रम धर्म पुनर्स्थापन करने में। सो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे।